suratu zumar li moy saw yi tudde kurel ya makka la wacc ay layam juroom ñaar fukk ak juroom baaxu saaru makka moy tawhid lay saxal ndax ñoom la wa makka ayo ndax ci ay xéeram lu kenn ku ne giir gu ne am nga sa xéeram bopp boy jamm mu di andil nak yalla ben la te yoy duñ dara mujisat bu mag bi nga xey moy mujisat yonente moy alquran ci la tambale gina gamu andi ay tekkal yu wone ne yalla kenn la mu andi wat ngeene bu pass passu gem yalla gën ca leral andi wat difference bi nek digeunte kuy jaamu yalla yalla donc ben yalla ak ki jaamu yalla yu bari gina gamu ñew di woy jami ñu tuub jël wat seen borom motali saaru ci jamana ba nga xey ta lañuy dekkal ñu deñ ni bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi téré buñu wacc bi li moy téré buñu wacc mi na lay jël ci yalla joge ci yalla al-aziz kadi aji nak ci ngoram bi al-hakim kadi aji xereñ balen lu nekk ko mu ko wara teural la kay tek innanaka nun yalla anzalna waccelenu ilayka jëm ci yow muhammad al-kitaba al-quran bil haqq ci deug wala mbo deug waabut na nga jamm allah yaala mukhlisan bil mu ngay selal lo ñel ka adina jamm ba selal ko moy bul jamm gi bul ci rax ken na doon yalla rek may ikhlas ala yagal ne lillahi ñel na yalla adinu jamm gu al-khalis gad aji sel nga xé dara raxu ko ko yalla ko mom walatina ga ñu xamne ittakhaso jappé nañu awliya ay xarit yu ñuy jaamu xéem yu ñuy jaamu dooni yi bayyi fa yalla ina manaa buduhum jaamunu len illa li yukharribuna lumay ñu jigeñal nu illa lay ci yalla sulfa ak jigeñ alamatu sawi neena al musikunu buñu len waxé ne man khalakum bu len bindé dañ nan ku wa akku bind asman ya sofsi ak ko seen borom te seen borom imam yeb dañ na ya allah ñi la wax tax ni ngeen jaamu yalla ay xerem nak ñoo dañ leen di jaamu ndax ñoo ñu jigeñal yalla ñi ne ma ila li kharbuna illa lillahi sulfa jaamu leen jaamu ñoo ñu jigeñal yalla inna allah naka yalla nak yahkum moy atte baynum ci digeunte fi ma ci la xam hum ñoom yaxtalifon do nañu juyo fi ci mom inna allah naka yalla la yahdi du gindi man huwa ko xamne man ko xef huwa mom kasifun aji fen la kafarun di beddi wakon koku yalla du ko gindi law arada bu namon allah yalla an yatakhisa mu jappe wala dan dom ci mana fardu ne yalla sax dina wut dom bu ko don wut sax lastafa kon danaka tanne mimma yakhluqu te lamu binde te lamu binde dana ci tanna ma yashaw lako sop e subhanu sorel na yalla mu lul yalla wul ak mom te yalla lolou du ko def bu mom allahumma de yalla alwaidu kidi ken al qahhar kadina ta kon not ñep khalaqa bi dina samawati asmani wal ardi sufi bil haqq ci deug yu kawiru dina muri layla guddigi alena ci becc yu kawiru dina muri nahara becc alela ci guddi ken ku ne ya mur sama rob wa saqqara tagatna shamta janta bi wal khamara ak werwi kulun ken ku ne yesige bu ngay daw lejin becc abati deg bu samal buñu tudde moy yawmal khiyama ala yegal ne wo mom al hasis may aji not defi nguram bi al ghafar moy jegala kon bi khalaqakum binna len min nafsin ci bakken way rat mbiri ben yeen doomu adama moy adama suma jaale to fomu def min ha ci bakken boba aswajan sawjaha soxnam moy hawa wa anta la waccena lakum ñeleen min al anami ci jiri keri samaani ta aswaaj juroom ñetti xeb moy ay goor ak jigeen gëlem ak nak ak xar ak gey kenn ku ne def na ko muy goor ak jigeen yaqlukum dina leen bindé bi butuni ummahatikum ci seen biir nday xalxan ak bind min baandi xalxan ci ginaaw ak bind bi zulumat ci lendal salaat yu yett ndax nit ci biiru ndayam ay étape la ci am ma tax mu ak bind ci ginaawal bind ci ñetti lëndal. Mbuus mi nga xëy mooy ëmb ëmb bi lëndamaayam, lëndamaayu butit bi nga xëy moo nekk ci la mbuus maa ngi ne ci biiram dafa lëndamaayu biiru jigéen biir ñetti lëndal. Zalikum kooku kii def loolu allahu yàlla rabbuku mooy seen borom. Lafoo ñeel nag almul ku ngóor gi laa ilaha amul benn bor bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa dëgg moom. Fa annaa tusrafoo naka la ñu leen di wëlbatee nag ngir jëm ci yoon yoon woo xëy bokkul ak yoon yàlla. In takfuruu ndem weddi ngeen fa inna allaha naka yàlla ghaniyun ku woomal la ku doylu la ankum walis leen soxlaa lu leen dara. Walaa yardaate du gërëm mukk du kontaan du bég alkufra kéefar dimi bari ciy jaamam. Waaye taskuroo bu ngeen gërëmee yar daw dana ko bégal la ko ñeelee. Bu ngeen gërëmee yàlla day dana ci kontaan ci yéen. Wala tasru du yenu nag waasatum benn bakken bu bàkkaar wisra oxraa bàkkaaru moroma. Ku ne sa bàkkaar yaa ko yenu sa bopp. Suma marjoma kum topp seen delluwaay ila rabbikum jëm ni seen borom ngeen di mujj. Boobu foofu nag ko yu nabbikum ca la leen di soloo bi maa ca la nga xëy kuntum nekkoon ngeen taamaloon doon ko jëf. Kenn ku ne moo xalas sa jëf wane ko gis ko gis bu wér mu fay la ko. Innahu naka moom alimun aji xam la bi zaati sudur la nekk ca xol ya. Weysaan masan dem laal na al insaane nit ka nga xam ne dafa weddi boromam durun aw tiis daa doomu aadama daal bu ko aw tiis laalee daa mu ñaan rabboo boromam mu daal di woo boromam mu niiban mbi mu mooy aji dellu ilay ci yàlla mbiram yëpp dafay daal jëmele ci yàlla. Su ma isaa xawaloo bu ko mayee neematan xéewal min hu tukkee ci yàlla nasee mu fàtte maa kaan la mu nekkoon ñetoo doon ko ñaan ilay jëm ci yàlla min xamul ci jëg daal di fàttiwaat yàlla. Wajaala mu daay def li lay ñee yàlla andaadan ay morom bu tal yàlla ay morom yu muy jaamu yu muy topp seen bànneex ni muy war a toppee yàlla li di la ngir mu mën a réeral ansaabi lii wali si yoonu yàlla. Xol waxal yow Mouhamad ne leen yéefar bi dama tax xeewlul bi ku fekk ca kéefar xalilan tuuti ci àddina innaka yow min asaabi naar yaa ngi bokk ci gaa yi safara. Xeewlul loo mën a xeewlu de doo yàgg ci àddina ci safara nga jëm. Am man huwa ndax ka nga xam ne huwa moom xaanitun aji jaamu la aanaa alayli ci waxtu yu guddi yi saaji den di sijjoot ba xaayman ak di taxaw di julli yaxdaru di wattandiku al axirata al axira waayar joo tey yaakaar rahmata rabbi yërmade boromam ndax day yem ak koo xam ne kii mu ngay toppa bànneexam lu ko neex def yemuñu. Xul waxal ne hal yastawi ndax dana yem allazina gaa ñu nga xam ne yaa la mun a xam nañu wala si nag gaa ñu nga xam ne laa la mun a xamu ndax dañu dana yem yemuñu. Innama yatazakkaru xama naka dana waaru ulul albaab borom xel yi. Xul waxal yow Mouhamad ne leen yaa ibaad yi waxal samay jaam ne leen yaa ibaad yéen sama jaam yéen jaami yàlla yàlla nee seen jama sama jaam yi la si na ña nga xam ne aamanoo gëm nañu it taxu ragal leen rabbakum seen borom la si na ñeel na ña nga xam ne ahsanoo rafetal nañu fi haa si dunia ci àddina bi le ñii rafetal def lu rafet ci àddina ñeel na leen xasanatul aw rafet aw yiw wa ardullaahi te suufu yàlla it waa seetul aji yaatu la. Kooku nag daf kaa wàcce ci saxaaba yi nga xam ne dañoo bëgg di jaamu yàlla ñu leen tiisal seen xel ne ci gàddaay dem xabasa pour mën a am ak féex ba mën a jaamu yàlla. Mu ne leen nag sama jaami yàlla yi nga xam ne jaam yi nga xay dañoo ragal seen borom kuy def lu rafet fii dinga am aw yiw te suufu yàlla yaatu na boo nekkee foo xam mën a faa def sa jaamu yàlla na mu ware demal foo ko mën a jaam defe toxul. Innama yuffa xamal na dana matal def na matale saabiroon way muñ danañu leen matal ajrom seen ak fay bi xayri xisaab ci dul rek le yaa du leen xisaab dañuy fay bu mat sëg. Xol waxal ne inni naka man umirtu digalef na ma an ahbudama jaamu allah yàlla muxlisan ngir may aj sellal jaam lawoo ñal ko diina jaamu ko. Digal nañu ma jaamu yàlla te bañ kaa booleeg dara mooy ixlaas. Umirtu digalef na ma it li an akkoona ma nekk awalal muslimin ci njaal bi nu way jébbal ya kuy jébbal mbiram yàlla maa ca war a jiit. Xol waxal it ne inni naka man akhafu ragal na in asaytu dem moy na rabbi sama borom ragal na azab yawmin bugaluk bes azimul gureere mom mi yonent bi dem moy na borom ne ragal na bugal mu mat rawati na ko dul mom xol waxal ne abdu ma ngi jaamu allah yalla mukhlisan gulu may aji selal lo ñeek diini sama jaam fa'budu jaamu len ma shitum len sof min doni bayyi fa yalla digal momu nak ak bi jula way dum digal de def len lu len neex bu santane ak tekkula lo ku nekk la nga def lañ lay fay defal setal nak defal lu la neex la gobal lu la neex lo gobi yakay gar ul waxal ni innal khasir nak way pertaña allazina moy nga xey khasiro tertal nañu an fasum sen bop wa ahli mak sen keur yawmal khiyamah ala yegal ni zalika lahu wa hum al khasar moy kataga al mubin ga daji bir moy doomu adama bu ne yalla da ka wutal keur aljana aljana keur la ko xey yalla def na ko mu yaduna ko xey ku doomu ku adama jur am nga fa keur ko na am nga fa say parcel yo mom ak sa wa keur ñu la fa ne bo ñewé nak doon jaamu yalla nga jël say say keur bo do jaaw ya ñu li do seen keur say keur won le won won ci digeen ñu la xaaroon perte nga ko demal fa le ne lolu moy perte bu magi yalla ñu ci yalla mu seul moy ne motax moy ñi perte moy ñi perte ci ëlëk aljana seen bop ak seen keur loom ñen na leen min faxum seen kaw ñom ga yoy perte seen keur muy yeferi dulalun ay deele safara mina naare dulalun ay deele ci safara yu leen tim o min taxim seen kaw sofit dulalun ay deele yu safara nga leen tim ku ne zalika lool yu xawifu mu ngi tital dinaay ragallo allah yalla bi ci mom ne baad way jaam safara bi mu la yalla ragallo ay jaamam ndax ñu man ka ragal ba man ci muccel ya ibadi yen sama jami fatakhuni ragal len mo tandiku len walidina kañu xamne atana bo tet nañu tet moy watandiku nañu atakhuta khiram an ya'budu ha ñu jamu ko watandiku ñu jamu khiram wa ana bo te ñu delu wat illahi jëm ci yalla law ñal na len ñoñu albusra mbekte ci aljana fa bashir begal al ibadi sama jam ladina ñinga xamne tamono dañu degg al khawla wax ja bayat tabe woni top ahsanu ba ca gënal fat sama jam ñi xey buñu gëgé wax dañ cey top la gëna rafet mune jam bu di gilit dana dégg lepp dégg wax ju bax ak ju bon mu bayyi fele wax ju bax ja wax ju bon ja di def jox ju bax di ko netal parce que yene jefit motax mune bëggal sama jam ñi xamne dañu dégg wax ju topal ahsanu ba ca gëna rafet ci wax ya ulay ka ñoñu la ci moy ñinga xamne hadam gindin na leen jubal na leen allah yalla wa ulaika te ñoñu hum ñom ulul albab ñoy borom xel ya afama ndax ka nga xamne haqa yayona yayna ali ci mom al kalimatul azab batam bugal ndax ki nga xey batam bugal yayna ci mom don tay def ka neub dana yema ka nga xamne dafa am texe moy amna sens moy yalla gindina ko bu nek ci djub yamuñu afa anta ndax yow yow muhammad tan xusu man nga xettale man final ko ne ci sawara ko safara yey mo ni ci bir man ko xatta bi ndax ni ka bokam yi deddo won ak moy yalla gi ñu nekkon bëgg ni gindi ñu lank dafa dafa ci sun xolam lool te ku nekk bo sañon bo nekk ci lu baax saw nit nekk ci waye man ci dara borob bi nak nekk man la xettale ko ne ci safara lakin waye latina gañ xam taxaw ragal ñu rabbum seen borob loom yeen leen xolafun ay neek min fo ka nek na ci kaw neek yo xolafun yeneen neek moy ay sambar moy taxi kaw map niete ñuy tabax te ci day daw nak min taxti ay sufum lan haru dexe day daw ci sufi tabax yi wa da lay bi mu nek di digof yalla la yukhlifu te du war allah yalla al mi'ad digu yalla mu di kenn di ko war alam tara ndax da nga xamul ni anna allah naka yalla anzala wacene min as-samaa'i tuke ci as-samaa'i ci maan ndox asalako musuk yanabi'a ay bassin ci bir soufsi ay mbal fil ardi ci bir soufsi moy fi ndox mi taaju ci bir soufsi mo tudde yan bon sumay xuju top mu genné bi ci ndox mi zar'an bay mukhtalifan bir muy aji wote alwanu ay couleuram ay melom suma yahyi ci topam yu yëngatu dox fa taraw nga gis ka musfarran muy gel su ma yecc an loo tafa mu def ko xutaaman muy ñax muy poñat wow inna fi zalika nekk na ci loolu la zigra ak fàttali ak waar li ulil albaab ñeel borom xel yi. Ndox mi wàcce ci kaw asamaan mu dugg ci biir suuf si nekk fay dex ci biir suuf ci biir xeer yi mu wàcce ci saxal ci am ñax ñax mu ma naat dama dem ba yàgg ñax ma di mu jege mu nekk digg di xoy ba yàgg mu dee ba yàgg mu wow. Loolu fàttali la mooy doomu aadama ni ko yàlla sose ak ni mu màggi ci àddina ak ni mu mane ginnaaw ga muy gën a wàññiku ba dee. Loolu mooy wane ne afa man saraxa ndax ka nga xëy ubbi na allahu yàlla sa dërëw dënam lil islaam ba mu ma xam lislaam foofu moom ala nuurin nekk ci leer ni rabbi ko tukkee ci boromam ndax dafa ma yem ak koo xëy yàlla dafa kaste ab dënam déggul dara ci alquran déggul dara ci lislaam ci lëndëm bu ne kërëj ca la nekk ba dee ndax yem nañu yemuñu fa waylul alkande il xaasiti ñel na aji ñuul jaxulu bum seeni xol wow way wooy na seeni xol min sigrilaay ci tur yàlla ba duñu ko duñu fàttaliku yàlla ñooñoo alku ulaayka ñoo ñu def fi dalaale ñu ngi ci réer mu bindgu biir a biir. Allahu yàlla na sala moo wàccelu ahsan al xadis gën jaarafeti waxtaan ni ko yonte bi daan waxn ahsan al xadis kitabullah waxtaan yi ba ci gën a rafet mooy téere yàlla bi kitaaban ngir mu di ab téere mu ci chaabeen bu niroo ay waxinam ndax boo ko seetoo xisa yi muy andi fii dañuy wax xisa yi waxoon ci beneen saar mooy nir wax yi day niroo masaanee mbir muy lu ñu répété mooy lu ñu baamtu masaanee lu ñu wax di ko waxaat taqsairu danay daw minhu ci alquran juluudul ladina xol deru gaa yi nga xam yax saw na ragal ni rabbum seen borom su ma taliinu toppa di nooy juluudum seen ab der gaa yi ragal yàlla buñ dee jàng alquran seen yaram dana daw ginnaa ga seen yaram nooyaat mooy buñ tuddee mbugal yeeg lay dal gaa yi wedde yow ma xam ne yàlla xaroo mbugal bu targa mu leen di def seen yaram dana daw buñ tuddaatee nag àjje naag lu neex dafa am seen yaram nooyaat delluwaat ne teg waxuloo bu seen xol yi dana nooy ilaa si laa jël di tudda yàlla fàttali ko yàlla zalika loolu hudallaahi moo di jubug yàlla njubam yàlla moo xam yax di dina ko gindee bii ci moom man insaa ko soog wa man yutlil koo xam ne kii sànk na ko mooy ko yàlla wàcc ak boppam allahu yàlla wa man yutlilillahu ki yàlla wàcc ak boppam ba maa loo dee di ñel ko min haadin ko tuk mën a gindi kenn du ko mën a gindi afa man ndax ka nga xam yattaxi danay fegoo yu wàcc yi ci kanam suwal asaab ñaawu mbugal yowmal xiyaamati bis pécc ba dana yeme koo xam ne kii mu ngay bànneeku ci àjjana yemuñu donte bi dafa nëbb foofu itam kii fegoo kanamam mbugal ndax doomu aadama kanamam a gën a tedd ci moom ba buñ doon sànni aw sànd da ngay mu jël ay cër ay loxam day jël di ko fegee kanam sànn bi dal ci loxam mu ko gën a mu dal ci kanam bi da ngay jël muy fegoo kanam mu fegoo loxa bi kanam bi mooy nag yow ma xiyam yéefar yi dañuy jël seeni loxo njooñ nga seen ginnaaw mbugal nga bu dee ñëw kanam nga la ñuy fegoo ndax xam nga ñuy fegoo léegi kanam gi gënoon tedd moom lay fegoo mbugal gi moo tax mu ne ka nga xam ne mooy fegoo mbugal kanamam dafa ban yett xëy bi wàcc yi kiy fegoo kanamam mbugal su wala saab yow man xiyaama ndax da yem a koo xam ne kii mu nga ca biir àjjan ñu di ko bànneexal di ko bégal waxee la waxee na li zalimi ñeel way tooña zuuxu mos leen maa la nga xëy kuntum nekkoon ngeen tag si boon doon ko jëf mos leen seen jëf seen liggéey la kasaba wet dina la seen a gaa ñi nga xam ne ñu xam ne jiite woon nañu leen weddi woon nañu fa attaama ba dikkal na leen al ansaabu mbugal min xaysu laa yasxoru woon fu ñu yëbul woon fa azaaqahum mosal na leen allahu yàlla alxisee gàcce fil xayaati dunia ti dundub àddina wala azaabu al axira waaye mbugalug àlaxira ak buru mooy gën a rëy law kaanoo doon te nekkoo nañu yàlla ma doon xam mbugalug àlaxira gën a rëy gàcce bi àddina walaqad daram naa wallahi sadda nanu li naasi ñeel nit ñi fi haata alquran ci alquran jile min ko li ma san ci bépp misaal bu ne andi nag la àllum ndaxte lee doomu aadama yedd zagaru yu waaru quranan mbir mu nekk di alquran arabi yen bu di lamiñu arab ci la ko wax xayra zi iwajin mbir mu nekkul di boromu jeng dëngul la àllum ndaxte lee ñoom yet taxoo nañu wattandiku daraba saddana allahu yàlla masalan misaal yàlla andi na misaal rajulan benn waay bu ñu moom fii nekk ne ci moom surokaawu ay bokk-bokkloo ñu ko bokk mutashakisuna ñu di wérante xëccoonte ci ñuul te bontiko ñu bon jikko ñu koy xëccoo ñoom ñoom ñoo nekk ci jàmbi ñoo xam ne jàmbi ñu bokk loola dañu ko bokk boni xol di xëccoo bu ko kii ne demal kii nekk toogal bu ko kële nekk demal fële ko nekk jëlam kemal booru penku fële kii nekk jëmal sawo dañoo ci yem képp moomeel waaju mel noonu mu ne ci jaaxle du xam bu muy def ci sañu la bañ bu defee li ñu nekk bàyyil bu bàyyil ñu ko jëlal mu ne kooku war a yul ak benn waay boo xam ne bu ñu moom salaman bu mucc ayib bu sell ni rajul ñeel benn waay bu sell boo xëy benn moo kenn ak moom ku rafet ji ko bu koy digal lu mu man di ko defloo keneen lu ko welanteeg moom al yastawiya ndax ñaari jaam yi yem nañu mbir masalan yemuñu mu ne alhamdulillah mu de dafa niru lu ab julit di yàlla rek ma xëy moom yàlla rek laa def moom moom ak koo xëy ay xërëm la moom ñii moom këli moom ay nit moom këli këli moom këli ñu ko fële bal li fi nekk kay ak sërëm lépp ci ñoom laa yàlla mun xamuñu innaka naka yow muhammad mayitun di ngay dee wéyinam na ko ñoom it mayitun dañuy dee ndax booba dañu ne bàyyi leen ko rek lee mu dee dañu yàkkam ci geewam kii danoo lëjul waaye lee mu dee bu dee rek ñu noppal naka di nga dee de waaye ñooñu dañuy dee ku du dee nekku fi su muy nekkum toppa ñu nekk yéen doomu aadama nag yowma xiyaamati bis pénc ndaxte si mooy di ngeen xuloo indalam ko seen borom kenn ko ne di lay yaa ma defa nàngam maa la defa nàngam yàlla atteleen fa man asama kenn lu gën la tooñ mi man ci koo xee kasaba dafa wedd yi àll laay ci yàlla kasaba dafa wedd yi àll laay ci yàlla dafa fenn ci yàlla wa kasaba te wedd bi si tax ci dëgg jaaw ba ko di ko dëkk di dëgg di ko le kasaba ak kasaba benn bi am na sadd benn bi amul sadd bi amul sadd mooy dafa wedd dafa fenn yàlla fenn ci yàlla mooy wane ne yàlla am na ñeneen ñoo xam ne mën nañu ay yàlla lañu ni moom kooku fenn ci yàlla kasaba nag mooy weddi ngay nangam amul mooy bi am sedd ki duur ci yàlla ak ki nga xam ne dafa fenn dafa wedd yàlla mu ne ko ñooñu kenn gënu kaa tooñ gën leen a tooñ am bàkkaar ki weddi dëgg bi ko dëgg dikkale mooy alxuraan wala yonent alay sa fi jahannama ndax dafa nekkul ci jahannam maswan dëkkukaay bu mën a dëkk li kaafir ñeen yéefar yi aakal mooy ñiy weddi foofu lañu jëm bàyyi leen rek jahannama am nañ fa dëkkukaay wala si ka nga xam ne jaa andina bi si tax ci dëgg kenn di dëgg wa saddaxate dëgal bi ci dëgg bi oulaika ñooñu hum ñoom al mutaqoon ñooy gaa yi ragal yàlla yi gaa yi nga xam ñoo andi dëgg moo yonante yi dëggalin leen jox ñu andil ko nit ñi ne dëgal dëgg ga it ñoo di julit ñi mooy ñooñu ñooy gaa yi ragal yàlla yi lahum ñenn leen maa yashaaoon lu leen soob inda rabbihim fa seen borom ëllëg ci pay yonente yeg ñi leen tëgal wa zalika loolu jazaaul muhsinin mooy fay ak gaa yi def lu rafet yu kaffira ngir mën a far allahu yàlla anum ci ñoom aswa allazi ñaawteefu la nga xam ne amiloo jëfoon nañu yàlla faral leen ñaawteefu li ñu jëf wa yajziyahum mu fay leen ajrahum seen ak fay bi axsani ci lu gën a rafet bi axsani lasi ci lu gën a rafet la nga xam ne kaanoo nekkoon nañu amaloon doon ko jëf bu fay leen lu gën a rafet lañ doon def alaysa allahu ndax du yàlla bi kaafin mooy aji tegal abdu ak jaamam muhammad aakay booba it loraange bu mën a lor nit ndax ku leen laal danga alku dana xeetal sunu yàlla ci yow lu bon dal la loolu lañ ko tëkkoo mu ne ndax du yàlla mooy fegal jaamam bi lu bon lu ñu ko war a def ak lu ñu war a fexel ci njabar rek yàlla dox diggante yu xawyu fu naka ñu ngi lay tiital bi la sina ca ña nga xam ne ñu ngi cay jaaw mi doon yi bàyyi yàlla ñoon lañ lay tëkkoo wa man yudlilillahu ku yàlla wacc ak boppam ri sànk fa maa loo dee di ñel ko min haadin ku ko mën a gindi wa man yahdi koo xëy gindi na ko allahu yàlla it fa maa loo dee di ñel ko min mudlilin ci ku ko mën a réeral alaysa allahu ndax du yàlla bi agisin mooy aji nat ci nguuram bi di intixaamin ti borom a fayu mooy fayul gaayam yi voilà yalla moy ki nga xamne waye mo koy fayul ku koy def lu bonit moy fayu ndax gaay yalla du fayonté waye ku len def yalla ay fayu ku len def yalla ay fayu di ko xey gëm na yalla deug di jaamu yalla deug yow neexu la rek tax lu bon lu nekk nga rek ko def yalla kay fayul waye mom du len rusante fayonté walen saltum bo len laaje man khalaqa kan mo bind samawati asmani wal ardi sursi la yaquluna danañ wax ni allah yalla xol waxal ni afara'aytum ndax xam ngeen wax li ma mata duuna li ngeen di jaamu min duni lay bay yalla afara'aytum ndax wax len ma akhbiruni li ngeen di jaamu bayifa yalla in aradaniya dem nam manama allah yalla bi durin ci wutis alhuna ñom alhuna ndax jaamu ñi ngeen di jaamu bayifa yalla kashifatu duri man ñew wuñu lor yema yalla yi lor ndax man ñu aw aradani wala namama bi rahmatin yermane yalla bëgg ma xéewal di ma ko jox alhuna ndax ñom xéeram yi musikatu rahmatin man ñew tey yermane yalla bi muy may jox kon waxal ne hasbiya gaynama allah yalla alay ndax xam ngeen wax li ma mata duuna li ngeen di jaamu min duni lay bay yalla afara'aytum ndax wax len ma akhbiruni li ngeen di jaamu bayifa yalla in aradaniya dem nam manama allah yalla bi durin ci wutis alhuna ñom alhuna ndax jaamu ñi ngeen di jaamu bayifa yalla kashifatu duri man ñew wuñu lor yema yalla yi lor ndax man ñu aw aradani wala namama bi rahmatin yermane yalla bëgg ma xéewal di ma ko jox alhuna ndax ñom xéeram yi musikatu rahmatin man ñoo tey yermane yalla bi muy may jox kul waxal ne hasbiya gaynama allah yalla alayka ci mom yalla yatawakkalu lay wakkilu al mutawakkilu way wakkilu yalla gaynama te ki kuy wakkilu ci yalla nga war wakkilu